Trójka. Program trzeci. Czarna noc. If you talked about me behind my back, let me hear it from you. Let me hear it from you. And if another man is home with you, woman, because of something I lack, let me hear it from you. Let me hear it from you. It's bad if you fail me, but it's not so bad if you tell me. So if you do anything I wouldn't want you to do, girl, let me hear it from you, yeah. Let me hear it from you. If you have a love for another man, why don't you just tell me? And I know I can take it. And if you just don't think I can, why don't you just write me a letter? And I know that I'll make it. I said it's bad if you fail me, but no. But it's not so bad if you tell me. So if you do anything I wouldn't want you to do now, I said let me hear it from you now. If you done anything I wouldn't like now, why don't you tell me? Why don't you tell me? Tell me, what did you do last night now? Why don't you tell me? W audycji Czarna Noc witają niezwykle serdecznie Ewa Redel i Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu. Nasze spotkanie rozpoczęła grupa Sly and the Family Stone nagraniem Let Me Hear It From You. Albumem, który został wydany w 1967 roku i był zatytułowany A Whole New Thing. Grupa Sly and the Family Stone wniosła bardzo duży wkład w rozwój muzyki soul, funk, ale połączonej z tym klimatem takim psychodelicznym, hipisowskim. Zresztą, gdyby kiedyś Państwo mieli okazję zobaczyć jej koncert, a można gdzieś tam w serwisach różnych społecznościowych trafić na ślady ich występów, no to Państwo zobaczą, jak oni wyglądają. Z pewnością był to jeden z najbarwniejszych, ale i najznakomitszych muzycznych zespołów funk wszechczasów. To teraz sięgamy po płytę, która ukazała się dokładnie 50 lat temu. Dance to the Music. tree. I look around from time to time. If you see me looking, don't pay me no mind. Let me tell you what I'm trying to find. A girl who's for real all the time. She don't have to wear a wig. She don't have to be too big in any given community. As long as she loves me, I ain't got nobody. I ain't got nobody. I'll find her if she's in this world. For real is all she has to be. Reality is all she has to see. Love is all she has to give. Life is all she has to live. If I can have all of this, I'd let her have my every kiss. I ain't got nobody. I ain't got nobody. For real all the time. She don't have to wear a wig. She don't have to be too big in any given community. As long as she loves me, I ain't got nobody. I ain't got nobody. Sly and the Family Stone to zespół, który, no właśnie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, multikulturowy, czyli byli i Afroamerykanie, i biali, różnego pochodzenia zresztą, ale to słychać było również w ich muzyce, która łączyła taką pasję funkowo, soulowo, momentami jazzowo, rytm and bluesową, w połączeniu właśnie z białą psychodelią, która nadciągnęła na terytorium całych Stanów Zjednoczonych najpierw, a później na cały świat z Frisco, czyli San Francisco, ta psychodelia. I te wszystkie elementy były połączone w ich muzyce. I Ain't Got Nobody For Real to numer 3 z albumu wydanego w 1968 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, zatytułowanym Dance to the Music. To jeszcze jedno nagranie zespołu Sly and the Family Stone. I'm sure.

heard that music, playing on the radio. Yeah, what's that music? Comes along to terrorize the weak and challenge the strong. The storm is coming, it grows on the waves. From Johannesburg to Montego Bay, with that music playing on the radio. What's that music? Storm. We resist in the present for those yet unborn. Our freedom is spreading its wing like a bird, and the message it carries has got to be heard. Oh, what's that music? Comes along to terrorize the weak and challenge the strong. The storm is coming, it grows on the waves. From Johannesburg to Montego Bay, what's that music? Playing on the radio. What's that music? Jill Scott Heron. Wielki bohater Chicago, wielki bohater czarnej muzyki w Stanach Zjednoczonych. Miał bardzo różne i różnorodne i ciężkie życie. Czasami ze swojego, z własnej winy. Nie nagrywał wiele lat płyty, był uwikłany w handel narkotykami, ale pozostawił po sobie kilkanaście rewelacyjnych albumów, które dziś otoczone są kultem i słusznie, bo tam jest pomieszane wszystko, soul, jazz i te jego wspaniałe przede wszystkim teksty. W tym samym czasie mniej więcej w Chicago tworzył inny wybitny artysta, o którym za chwilę.

and everybody's saying don't worry. They say don't worry. They say don't worry. They say don't worry. But they don't know there can be no show. And if there's hell below, we're all gonna go. Lord, what we're gonna do. Everything I say is true. This ain't no way it all be. If only all the masks could see. But they keep talking about don't worry. They say don't worry. They say don't worry. They say don't worry. Tak rozpoczyna się debiutancki solowy album Curtisa Mayfielda, zatytułowany po prostu Curtis, tytuł utworu Don't Worry If There Is A Hell Below. Curtis Mayfield swoim słodkim falsetem wyśpiewywał teksty bardzo zaangażowane. Pisał piosenki o nierówności społecznej, o dzieciach, które wychowywały się na brudnych, pełnych przemocy ulicy, o tym, że ludzie nie mieli pracy i poruszał, dotykał właściwie wszystkich takich ciemnych stron tego życia w Chicago. Nieprzypadkowo Barack Obama kiedyś wspomniał o nim jako o jego ulubionym poecie z lat młodości, bo też Curtis Mayfield był nie tylko wspaniałym wokalistą, cudownym producentem, kompozytorem, ale dla czarnej społeczności amerykańskiej przede wszystkim poetą, aczkolwiek potrafił też pisać takie lekkie piosenki. What to do?

Curtis Mayfield dopuścił nas zaledwie w wieku 57 lat. Za wcześnie, zdecydowanie. Ostatnie 9 lat życia przeżył na wózku inwalidzkim, właściwie w łóżku, bowiem był sparaliżowany. Opowiadałem Państwu już wielokrotnie tę historię, ale przypominam, by pokazać, jak wielkim był artystą, bo tak naprawdę do 48 roku życia stworzył mnóstwo fantastycznej muzyki, a swoją przygodę rozpoczął mając zaledwie 14 lat, kiedy to wspólnie ze swoim kolegą z ławy szkolnej, Jerrym Butlerem, założyli zespół The Impressions, w którym śpiewał i występował przez bardzo długi czas, jakby równolegle obok swojej solowej działalności. Impressions nawiązywał do tego starego soulu, rhythm and bluesa, ale przede wszystkim do muzyki gospel. Zresztą tej duchowości w muzyce Curtisa Mayfielda było bardzo dużo. I to bez względu, czy nagrywał takie utwory lekkie, łatwe i przyjemne, jak ten, którego sobie posłuchaliśmy, zatytułowany Do It All Night. To był rok 78 bodajże, kiedy to był czas ery disco i po prostu chciał taką płytę zrobić i zrobił. Ale jakie disco? Fantastyczna okładka z przepiękną kobietą tańczącą i te jego nieprawdopodobne utwory, niby utrzymane w rytmie disco, jednak tyle tam się dzieje, że można mu bardzo, bardzo pozazdrościć. Curtis Mayfield. Nie ukrywałem nigdy sympatii wielkiej dla tego artysty. Nie ukrywam, bo to wielka postać w historii muzyki popularnej i warto po niego sięgnąć. Ale są też artyści, którzy nazwani są, zaliczają się do tak zwanej kategorii One Hit Wonder, czyli artysta jednego przeboju. I właśnie do tej kategorii zaliczany jest kolejny wykonawca. You better hear what he's got to say. not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. Dub time. I tak się skończy ta wydłużona wersja utworu zatytułowanego Last Night the DJ Saved My Life w wykonaniu zespołu Indeep, ale to nie dziewczyny, czyli duet Indeep był tutaj najważniejszy. Rejani Maloner, tak się nazywa jedna z wokalistek, druga nazywa się Rosie Marie Ramsey. Dziewczyny nagrywały swoje płyty w Nowym Jorku, ale najważniejszą postacią tutaj był Michael Cleveland, który cały ten utwór skomponował, rapował na końcu i grał przede wszystkim na gitarze basowej, i to on wymyślił tę linię basową. I zespół, który miał tak naprawdę jeden przebój, chociaż Rejani później odniosła wielki sukces w brytyjskim zespole Technotronic jako głos tego techno tanecznego zespołu, to jednak wcześniej właściwie poza tym utworem nie miała żadnego wielkiego przeboju. Natomiast Michael Cleveland tym właśnie nagraniem, tą linią basową i tą produkcją przeszedł do historii muzyki, bo tenże utwór samplowali później po prostu, no nie powiem, że wszyscy, ale został wysamplowany w 134 utworach, między innymi Big Creed, Todd Edwards, Scarface, Dr. Dre, Ice Cube, Too Short, MC Solar. Maria Carey śpiewała w ogóle ten utwór, także doczekał się on bardzo wielu przeróbek, ale też w wielu innych nagraniach był samplowany. Przed nami kolejne nagranie.

Oliver Chatham, tak nazywa się wokalista, który wystąpił. I artysta nie miał jakiegoś wielkiego sukcesu w swojej karierze, aczkolwiek nagrywał bardzo udane płyty, które były popularne, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Ale w 1983 roku nagrał utwór Get Down Saturday Night, który miał dwa życia. Pierwsze to było to właśnie w 1983 roku, a później zostało wykorzystane w jednej z gier komputerowych, która nazywa się Grand Theft Auto Vice City. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa w audycji Czarna Noc. Ewa Redel i Hirek Grona dziękuję uprzejmie za uwagę. Na zakończenie Quincy Jones. Trójka.